Egun humarianez eta bai Bolivian aldeko alkarteko hamaboskideak lanian jarrikitzen die Sibiua eta Bolivian arteko harremanak indartzeko. Justoki, zagitzen ez zienen tako Madu Zaragoazek alkarte hunen istoia kontatu daik. Mathieu Jaragoien, hebenko gazte bat, izan duz hilabete zumaiten igaitea Ego Amerikan, eta han ezagutu dizu tarija erian eskola bat, eskola batetan nula eran erakasle bat, eta ordin be sortu da hola arremanak, eta sartu delaik hunat siberulat Mathieuk. Mathieu delibatu dizu elkarte baten plantan ezartia sozen biltzeko ohanko jenten laguntzeko. Eta egiten dizu, guai amasei urte elkartia hor dela eta bizitzen dela eta etxekitzen dela. Sede desberdinak sustengatzen dutie ordinazken urtetan, eskola bat lapazeko etxe txarkartiel batetan, emazten etxe baten sortzia, dendaixen laguntzia, bai eta laboi talde baten seden sustengatzia, erran behar da egoera Bolivian azken hilabetenetan ez dela hanitz hobetzen, Maduz Arragoaz. Be, azken berrietan izigarri gogor, zen eta presioak zinez emendatu dizie, bizia zinez kaiuatu dizu, horro, nula erran, ez tekit, erri, ja, in, jateko gaizak horro dobli edo rabo, zera, fin, presioen emendatu dizu, geho ez dizu gazolina hanitz, gaz, eta holako gaizak hanitz, eta gentik zinez sufritzen die bai. Aurtenkoan, laboiek ilan lan egina hidie bereziki. Aurtenko sede nagusia, Bolibiat bus, dela formakuntza eta labontxa mailan. Formakuntza plantan ezartia han biologiko labontxaen sustengatzeko eta bai beste gaiza bat duzu, tresna zumaiten josteko, gue laboientako. Eta geho, ber denboan, asiak ebai, hanko asiak, zinez goatu die. Eta guk horartu gututzu ebai, gobernua, Bolibiako gobernuak, nahi dizu impozatu OGM. Prefosta Ipar Amerika etik jinik, eta Ego Amerikan horro otan hedatzen haitutzu OGMak. Eta ordin, hoien kutre juiteko, gue laboiak, eta guk ebai, algarrekin pentsatu dizugu, balio zela biologikoa laboantzala juitia. Ordinigan urtin, Evelin, gue lehendakai, ahan izan dena, kusi, efen, ezagutu dizu ingeniore bat, biologikoan dena, ladinai dena, eta ordin, hasi dizu formakuntza laboaiek ilan, eta hola hasi tentutzu, onkailu biologikoa egitia. Artako ordin, xos biltze xede ezberdinak plantatu dutie, lehena datek ilaik apilaen xeian grane juste handibatek ilan, mauleko jaialaian.